994 zł netto miesięcznie w najmie Renault w ofercie wyprzedażowej. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 listopada. Minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po cyberataku na biuro podróży Nowa Itaka służby pracują nad ustaleniem sprawców. Do normy wraca system BLIK, z którym były problemy. Tłumy na cmentarzach w Dniu Wszystkich Świętych. Trwają kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków. Rok po tragedii w Nowym Sadzie tysiące Serbów oddają hołd ofiarom. Cyberatak na spółkę Nowa Itaka. Wyciekła część danych osobowych klientów biura podróży. Służby pracują nad wykryciem sprawców, a minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że specjaliści z naukowej i akademickiej sieci komputerowej są w kontakcie z firmą. To są dane, które można łatwo powiązać z adresem e-mail czy numerem telefonu, nazwiskiem, ale na podstawie tych danych nie ma możliwości logowania się do strefy klienta ani do innych systemów. I to jest ważne. Dotyczy to około 10 tysięcy użytkowników, ale ta skala jest na razie badana i potencjalnie może być też większa, więc to jest bardzo duży wyciek. Resort cyfryzacji podkreśla, że w takich sytuacjach poszkodowany powinien jak najszybciej zmienić hasło we wszystkich miejscach, w których używa tego samego. Godzinę temu pojawiła się też informacja o awarii systemu płatności mobilnych BLIK. Wicepremier poinformował, że sytuacja wraca do normy. Od rana Polacy tłumnie odwiedzają groby najbliższych. W Krakowie tłoczno jest na cmentarzu Rakowickim, gdzie znajduje się prawie 80 tysięcy grobów. Jest tam nasz reporter Paweł Pawlica. Pawle, dzień dobry. Wszystkich Świętych w Krakowie to także liczne kwesty na cmentarzach. Powiedz, na jakie inicjatywy w tym roku datki do puszek zbierają wolontariusze? No, między innymi na odnowę nagrobków cmentarza Rakowickiego, polskich grobów na cmentarzu Łyczakowskim w Lwowie, czy na rzecz hospicjów. W Krakowie największa i najliczniejsza kwesta przeznaczona jest na odnowę zabytkowych nagrobków. Co roku włączają się w nią znani krakowianie. Aktorzy, muzycy, politycy czy działacze społeczni. W tym gronie jest między innymi krytyk kulinarny Robert Makłowicz. Robię to po prostu z przekonania, że Rakowice to jest nie tylko w sensie historycznym i kulturowym najważniejsza nekropolia naszego miasta, ale również jedna z najważniejszych nekropolii w Polsce. To jest fragment naszej tożsamości, naszej historii, naszej kultury. Nic mi nie brzęczy, dlatego że mam w środku same papiery, banknoty po prostu, nie pocięte gazety. Rok temu dzięki kweście udało się zebrać 60 tysięcy złotych. Na drogach dojazdowych do cmentarza Rakowickiego tworzą się spore korki. Policja kieruje ruchem i apeluje, aby ze względu na zamknięte drogi dojazdowe dziś i jutro na największe cmentarze w mieście wybrać się tramwajem, autobusem lub na piechotę. Z Krakowa Paweł Pawlica, dziękuję za relację. Teraz Warszawa i pierwszy dzień kwesty na cmentarzu Powązkowskim. Aktorzy, muzycy, dziennikarze i politycy zbierają datki na renowację zabytkowych nagrobków. Przed bramą Świętej Honoraty jest Martyna Szymczakowska. Martyno, powiedz, jak w Warszawie wygląda ta kwesta? Dzień dobry. Na terenie całego cmentarza znane osoby zbierają pieniądze do specjalnych metalowych puszek. Dzisiaj swój udział w roli kwestujących zapowiedzieli między innymi Olgierd Łukaszewicz, Artur Barciś, a także Emilia Krakowska i Joanna Szczepkowska. Zaraz po rozpoczęciu dzisiejszej zbiórki przy bramie Świętej Honoraty stanęła też aktorka Maja Komorowska, która jest tutaj od początku organizowania zbiórki. Widzi pani, że w tej chwili to jest wspaniałe, że rodzice przychodzą z dziećmi. I ja tu już przez to tyle lat, dziękuję bardzo, przez tyle lat poznaję dzieci, potem wnuki. Także to jest niesamowite i piękne, że rodzice uczą dzieci tej pamięci. A cel kwesty, jak każdego roku, jest bardzo ważny, to uratowanie zabytkowych nagrobków. W tym roku Komitet Opieki nad Starymi Powązkami planuje renowację 14 pomników, w tym między innymi nagrobków rodziny Kozłowskich, dalszy etap konserwacji grobów Stanisława Moniuszki i Ludwika Panczykowskiego. Kwesta potrwa dzisiaj do zmroku, a także jutro w Dzień Zaduszny w godzinach 9-19. Martyna Szymczakowska, dziękuję za relację. Izraelska armia twierdzi, że przekazane wczoraj za pośrednictwem Czerwonego Krzyża ciała nie są ciałami izraelskich zakładników porwanych przez Hamas. Takie wnioski mają płynąć po analizie wykonanej przez śledczych. Tym samym Hamas wciąż nie przekazał Izraelczykom ciał 11 zakładników.

Skarbie, słabo cię słyszę. Życzyć ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kochanie. Pożycz bliskim tego, co najlepsze. A pieniądze pożycz w PKO Banku Polskim. Pierwsza pożyczka? Weź ją przez aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO, twój bank polski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja międzynarodowa. Dzień dobry, przed mikrofonem Monika Suszek. Dziś w zastępstwie za Marcina Waltera zapraszam Państwa na godzinę z najważniejszymi wydarzeniami na świecie. A przeniesiemy się m.in. do brazylijskich faweli. W Rio de Janeiro w ostatnich dniach doszło do największej w historii operacji policyjnej przeciwko gangom narkotykowym. Operacja miała na celu rozbicie struktur przestępczych uwikłanych w handel narkotykami od lat 70. To wydarzenie wywołało kontrowersje i dyskusje na temat brutalności brazylijskich służb. Serhiej Żadan, znakomity ukraiński pisarz, w rozmowie z Piotrem Pogorzelskim opowie Państwu, jak dziś żyje się w Charkowie, ale też i w innych ukraińskich miastach, szczególnie tych blisko frontu. Wojna rosyjsko-ukraińska trwa z niezmienioną intensywnością. W ciągu ostatnich 48 godzin odnotowano znaczące postępy rosyjskie, zwłaszcza w obwodzie donieckim. Ukraina kontroluje atakami dronowymi i rakietowymi tyły wroga, ale sytuacja na pierwszej linii jest krytyczna. Od początku wojny pomoc medyczną niosą medycy pola walki z fundacji w międzyczasie. Jak wygląda ich praca w podziemnym szpitalu? O tym opowiemy jeszcze przed godziną 13. A my za chwilę zaczynamy od Bliskiego Wschodu. بدك تحمل يا بكرة لا تحمل الله يحمل معك أمل الناس اللي ما بتقدر إلا تلجأ إلك الأب اللي عم يسأل حتى قالوا مجنون ما بيعرف ابنه وين ميت ولا مسجون شباب شر الأمهات ولا اللي بعده ناطر عبواب السفارات كل يوم بقول إنه بكرة رح بيكون أحسن بشوي بس شوي بيكفي شوي كل يوم بقول إنه بكرة يتغير شكل الحي وبعده الحي هو الحي شو بدك تحكي مهما تحكي ما في مين يسمعك بتحس انك بوطنك منفي والهوى عم يخنقك ضايع بزمن الحرب وبتدور على هوية جرفتها ريح الغرب ريح الغرب القوية هالريح اللي سرقت اسمك وما بتعرف انت مين انت مجرد رقم وطابع وصورة على اليمين كل يوم بقول بتمنى انه بكرة يكون أسوأ بشوي بس شوي بيكفي شوي كل يوم Strefie Gazy. Od początku października obowiązuje kruche zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem, które weszło w życie na początku miesiąca po negocjacjach z udziałem Stanów Zjednoczonych. Mimo to sytuacja pozostaje napięta, z licznymi naruszeniami rozejmu, które podważają jego trwałość. O tym kruchym pokoju porozmawiam teraz z Mariuszem Borkowskim, ekspertem Bliskiego Wschodu i byłym korespondentem polskich mediów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Powiedziałam to słowo, pokój, ale wydaje mi się, że to jest trochę na wyrost określenie. To jest chyba iluzja pokoju. No niestety, niektórzy komentatorzy nazywają to, między innymi w prasie tureckiej się ukazało takie określenie, że zarówno w południowym Libanie rozejm między Libanem a Izraelem, jak i rozejm w Gazie, to jest troszeczkę taka niezadeklarowana, pełzająca wojna, chociaż rozejm oficjalnie jest utrzymywany, deklaracje są z obu stron i również są deklaracje Waszyngtonu, że rozejm obowiązuje. Niemniej jednak czasu podpisania tego planu rozejmowego 10 października przez prezydenta Trumpa i strony, czyli Hamas i Izrael, no to zginęło ponad 240 osób, ponad 500 zostało rannych. Lekarze bez granic mówią, że tak każdego dnia. 90% ofiar to są ofiary cywilne, to są kobiety, to są dzieci. Bazują to na danych ofiar, które są przewożone do szpitali. A więc tak naprawdę ten zadeklarowany rozejm formalnie obowiązuje, ale ciągle słychać wybuchy, giną ludzie, którzy chodzą po ulicach. Krótko mówiąc, ten rozejm lada moment może się zawalić, chociaż Amerykanom bardzo zależy, żeby ta inicjatywa Białego Domu utrzymała się. Izrael przeprowadził naloty, w których zginęli cywile. Hamas z kolei zobowiązał się najpierw do oddania szczątków 28 zmarłych zakładników, ale na razie przekazał chyba 17 z nich i pozostałe 11 ciał nadal jest przetrzymywanych w Strefie Gazy. Czy to jest znak złamania tego pierwszego etapu, czy to jest tylko takie testowanie tych granic? Na jak daleko mogą posunąć się te dwie strony? Tak naprawdę trudno to określić, bo z jednej strony dochodzą do nas informacje niezweryfikowane, to znaczy deklaracje z jednej strony Hamasu, a z drugiej strony Izraela, a równocześnie mamy oświadczenia Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, jak również organizacji humanitarnych Lekarzy bez Granic, że tak naprawdę poszukiwania tych ciał zmarłych zakładników izraelskich w Gazie są szalenie trudne, dlatego że Strefa Gazy przypomina to, co było po powstaniu w warszawskim w 1944 roku, morze ruin. Ci, którzy zginęli, ci, którzy z Izraelczyków zostali pochowani gdzieś po piwnicach, gdzieś w tunelach, bardzo trudno znaleźć te miejsca i co więcej, Izrael uniemożliwia wkroczenie między innymi ekipom humanitarnym, takim ekipom straży pożarnej, pomocniczych z Turcji, którzy z ciężkim sprzętem chcą przyłączyć się do poszukiwań i przyspieszyć to wszystko. Obecnie mówi się, że część tych ofiar, czyli tych zakładników nieżyjących, znajduje się po stronie Gazy, po stronie kontrolowanej przez wojska izraelskie, które się nie zgadzają na wkroczenie tam ciężkiego sprzętu i rozpoczęcie poszukiwań. A więc mamy tak zwaną kwadraturę koła. Pod koniec tygodnia w Jerozolimie ultradoksi zorganizowali Marsz Miliona w proteście przeciwko powołaniu ich do wojska. Wiemy też, że premier Benjamin Netanyahu ma zarzuty dotyczące korupcji. Czy ten grunt pod nogami premiera, ten wewnętrzny w Izraelu, nie ulega destrukcji? Tu są dwa scenariusze. Jeden scenariusz mówi, że to, co nalegał prezydent Trump, żeby ogłosić amnestię wobec premiera Netanyahu. Do tego się również przyłączył prezydent Izraela, mówiąc, że zasługi Netanyahu dla obronności Izraela są tak wielkie, że należałoby ogłosić amnestię za wszystkie przestępstwa, czyny niedozwolone, które popełnił. Ale jednocześnie sąd, przed którym toczy się postępowanie przeciwko premierowi, odrzucił jego żądanie zatrzymania tego procesu, czy też zmniejszenia jego intensywności, mówiąc, że postępowanie będzie trwało dalej. Netanyahu może przegrać właśnie w wyniku tych masowych demonstracji ortodoksów. To są uczniowie szkół jeszyw, tych religijnych, których nagle rząd izraelski, któremu już zaczyna brakować ludzi do walki na froncie, rotacja tam znacznie osłabła. Mówi się, że potrzeba gwałtownie kilkunastu tysięcy, a nawet kilkudziesięciu tysięcy nowych rekrutów wcielenia do armii. Do tej pory porozumienie nieformalne obowiązywało takie, że tych uczniów nie będzie się powoływało, oni nie podlegają służbie wojskowej. I teraz skierowanie ich do armii wzburzyło te środowiska ortodoksyjne, które wspomagają rząd, wchodzą w skład rządu koalicyjnego prawicowego Netanjahu. Ci przedstawiciele tych środowisk wyszli jakby z rządu, natomiast nie głosują jeszcze za obaleniem premiera. Mówi się, że będą bardzo duże przetargi wokół tego, czy premier będzie forsował to powoływanie tych uczniów z Jesip do armii, czy też nie. Argumenty po stronie ortodoksów są takie, że ci uczniowie służą państwu izraelskiemu, modląc się do Boga, studiując święte księgi, a jeśli pójdą do armii, to być może zostaną skażeni laickością, jakimiś czynami przestępczymi. Krótko mówiąc, byłoby to prawie, że w cudzysłowie, świętokradztwo. Czy dojdzie do rozbrojenia Hamasu? Bo docierają takie informacje, że Hamas zgodził się na zamrożenie broni, ale z drugiej strony nie wiadomo, jak będzie to egzekwowane przez nich. Czy wobec tego dojdzie do rozbrojenia Hamasu? Oj, tu sytuacja jest szalenie skomplikowana. Bo z jednej strony Hamas twierdzi, że nie panuje nad wszystkimi grupami zbrojnymi, te, które są po stronie pod dominacją izraelską, to są poszczególne oddziałki, które nie mają połączenia z centralą, nie słuchają się dyspozycji, w związku z tym on nie odpowiada za ich akcje. Z drugiej strony hamasowcy mówią, że oni są w stanie przekazać ciężką i średnią broń, ale nie samym Izraelczykom, tylko siłom rozjęczym, które mają wkroczyć do Gazy. Na razie te siły nie zostały powołane, a jednocześnie hamasowcy twierdzą, że muszą zachować lekką broń po to, żeby ich formacje pełniły służbę policyjną, bo inaczej w strefie Gazy zapanuje bezprawie. Jest problem zapewnienia bezpieczeństwa. To zapewnienie bezpieczeństwa jest przewidziane w tych 20 punktach planu Trumpa i 10 tysięcy policjantów palestyńskich szkoli się w Egipcie, tylko nie wiadomo, kiedy oni wkroczą na te pozycje i czy rzeczywiście zastąpią hamasowców, a z drugiej strony Izrael domaga się szybkiej i bezwarunkowej, prawie że kapitulacji Hamasu, który się zgodził co prawda przekazać rządy władzom jakichś cywilnych technokratów, ale na razie trwają również poszukiwania tych technokratów, którzy nie mogą należeć ani do Fatahu, ani do Hamasu. I wszystko się szalenie komplikuje, ponieważ część krajów arabskich, z którymi się skontaktowali wysłannicy amerykańscy, mówi, że oni mogą przystąpić do sił nadzorowania rozejmu, ale tylko jako obserwatorzy, natomiast nie będą wchodzili jako rozjemcy i przeciwdziałali incydentom ze strony czy Hamasu, czy też Izraela. I tu jest wielki problem, jak te siły miałyby wyglądać. Część krajów, które zgłosiła arabskich swój akces do tych sił, została zawetowana przez Izrael, między innymi Turcja, i Izrael twierdzi, że nie zaakceptuje sił rozjemczych z tych krajów. A więc tu jest całkowity pad i ta sytuacja ani pokoju, ani wojny i groźby rozpoczęcia ponownych, bardzo intensywnych operacji zbrojnych w Gazie wisi na włosach. Tak, to prawda, że to jest bardzo kruchy ten pokój i ta przyszłość. Gdyby Hamas miał wrócić pod skrzydła autonomii, pod skrzydła, tak jak pan powiedział, neutralnych Palestyńczyków, to znów jest to zagrożenie, że po wyborach Hamas może przejąć tych neutralnych Palestyńczyków, i wtedy znów mamy grunt pod to, że może się wszystko wydarzyć w Strefie Gazy. Analityk izraelski polityczny, pan Ori Goldberg, mówi, że rząd Netanjahu szuka pretekstu na tyle ważkiego i na tyle solidnego, żeby przekonać Amerykanów, że oni właściwie muszą się bronić. Zresztą argumentacja to była w czasie ostatnich walk. Hamasowcy nas zaatakowali, myśmy się bronili i taka argumentacja zyskała aprobatę Waszyngtonu, który powiedział, na każdy atak Hamasu Izrael ma prawo 10-krotnie odpowiedzieć na ten atak. Czyli krótko mówiąc, rozjem nie zostanie zerwany. Hamas mówi, że gotów jest odsunąć się od sprawowania władzy w Gazie, tylko problem jest, jak wprowadzić siły palestyńskie neutralne, w jaki sposób uniemożliwić Hamasowi odgrywanie jakiejkolwiek roli, też presji w tym rejonie. Plan Trumpa jest zarysem takim jakby rzuconym na kartkę papieru projektem. Natomiast plan pokojowy powinien zawierać konkretne daty ludzi odpowiedzialnych, terminy wykonywania, jak się wprowadzi te siły rozjemcze, kto będzie to nadzorował, jak to będzie. Wystarczy powiedzieć, że zobowiązanie Izraela do wpuszczenia 4000 ciężarówek z żywnością i lekami do strefy Gazy, między innymi przez przejście w Rafach, nie zostało zrealizowane. Przejście jest zamknięte. Do Gazy wjeżdża zaledwie 200-300 ciężarówek, co dla 2,5 miliona ludności jest bardzo małe. A co więcej, bomby ciągle spadają na ludność cywilną i w ostatnich walkach na 104 zabijanych zabitych od niedzieli do wtorku. Ponad 50 to były dzieci poniżej 10 roku życia. Kolejne 40 czy 30 osób to były kobiety i starcy. A więc jak widzimy, ta wojna się cały czas toczy w taki sposób podjazdowy prawie, że. Bardzo dziękuję. Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. My przechodzimy do kolejnego tematu. W Rio de Janeiro w ostatnich dniach doszło do największej w historii operacji policyjnej przeciwko gangom narkotykowym, skierowanej głównie przeciwko organizacji Czerwone Komando. Było wiele ofiar śmiertelnych, są też i protesty. Co z tego wyniknie, opowie Michał Strzałkowski. Dla Raquel Rios moment, gdy musiała zidentyfikować zwłoki nastoletniego syna, był najgorszym w jej życiu. Jej siostra, Beatriz Nolacio, zapewniała zaś, że chłopak wcale nie był członkiem narkotykowego gangu. Mój siostrzeniec został po prostu zamordowany i to bardzo brutalnie. Ludzie z BOPE nie zastrzelili go, ale zatłukli na śmierć, a potem obcięli mu głowę i powiesili jego bezgłowe ciało na murze, tak żeby wszyscy widzieli. Przez wiele godzin nie mogliśmy go stamtąd zabrać. W podobny sposób BOPE zabiło wielu ludzi. To nie była policyjna akcja. To była masakra. BOPE to specjalne oddziały brazylijskiej policji. Znakomicie uzbrojeni i wyszkoleni funkcjonariusze wykonują tajne operacje w fawelach, dokonując aresztowań szefów największych gangów. Uchodzą też za jednych z najskuteczniejszych antyterrorystów na świecie. Ale słyną również z bezwzględnej brutalności. W ubiegły wtorek i środę oddziały BOPE wspierane przez zwykłą policję stoczyły wielogodzinną bitwę w dwóch fawelach Rio de Janeiro. Jej celem była likwidacja szefów krwawego gangu znanego jako Czerwone Komando. Ale mieszkańcy biednych dzielnic największego miasta Brazylii przekonują, że policjanci strzelali do wszystkich. Mój brat nie był bandytą ani ćpunem, to był zwykły 22-letni chłopak. Skończył szkołę i miał uczciwą pracę. Nie żyje, bo policja go zastrzeliła. Zniszczono jego życie i zniszczono też naszą rodzinę. Mówi Graciel Fernandes do Carmo. Choć operacja sił specjalnych brazylijskiej policji była przygotowywana przez rok w całkowitej tajemnicy, ktoś musiał te plany zdradzić. Członkowie Czerwonego Komanda czekali bowiem z bronią i granatami. W wyniku bitwy zginęło 121 osób. Według mieszkańców fawel głównie osoby postronne. Kilkaset osób jest rannych, a część z nich bardzo ciężko. Zginęło także czterech policjantów. Na pogrzebie jednego z nich przemawiał zadowolony z operacji szef policji w Rio de Janeiro, pułkownik Marcelo de Menezes Nogueira. BOPE działało zgodnie z wytycznymi, a one zakładają maksymalną ochronę ludności cywilnej. Chodzi właśnie o to, aby ludzi obronić przed brutalnymi gangami. Bandyci czekali na nas uzbrojeni, dlatego wybuchła walka. Ludzie zginęli przez bandytów. My działaliśmy zgodnie z naszymi procedurami. Również gubernator Rio de Janeiro, Claudio Castro, uznał operację za sukces. Ta bitwa to było zwycięstwo policji. Jedyne niewinne ofiary to czterech policjantów, reszta zabitych to bandyci. Policja nie weszła do fawel, by zabijać, ale by dokonać aresztowań. Do aresztów trafiło więc wiele osób. Zginęły tylko te, które stawiały zbrojny opór. Ale mieszkańców fawel to nie przekonuje. Od środy organizują protesty. Wyjaśnień domagają się także ministrowie rządu federalnego Brazylii. Odpowiedzialna za kwestie praw człowieka Masaa Evaristo odwiedziła już jedną z fawel. Policyjna operacja była porażką. To niedopuszczalne, aby siły policyjne działały jak wojsko i aby dopaść bandytów stwarzały zagrożenie dla cywilów. Jeśli chcemy walczyć z mafią, to nie możemy używać mafijnych metod. Musimy przede wszystkim odciąć gangi od pieniędzy i uniemożliwić im korumpowanie kogokolwiek. A minister sprawiedliwości Ricardo Lewandowski przekazał, że w sprawę chce się także włączyć prezydent Lula da Silva. Prezydent jest zszokowany liczbą ofiar tej policyjnej operacji, a także zaskoczony tym, że tak duża operacja została przeprowadzona przez władze stanowe bez powiadomienia władz federalnych. A przecież organy federalne posiadają znakomite służby wywiadowcze. Skorzystanie z ich doświadczenia mogłoby bardzo pomóc. Tymczasem członkowie gangu Czerwone Komando, z których większość uszła policyjnej obławie, zapowiadają zemstę. Z obawy o rozlanie się przemocy Paragwaj i Argentyna zapowiedziały już wzmocnienie ochrony swoich granic z Brazylią. A relację przygotował Michał Strzałkowski. Audycja międzynarodowa. Polecam Państwu najnowszy odcinek podcastu Po prostu Wschód Piotra Pogorzelskiego, a w nim rozmowa z ukraińskim pisarzem. Serhiej Żadan był gościem Piotra i opowiadał o życiu i śmierci w okupowanych ukraińskich miastach. Piotr Pogorzelski zapytał, czy przez ostatnie 11 lat ta relacja uległa zmianie. No, zaraz się zmieniło się. Bezpiecznie zmieniło się, ponieważ wojna to stan maksymalnego zbliżenia do śmierci. Śmierć przestaje teraz być wszystko metaforą. Się zmieniło, ponieważ wojna to stan maksymalnego zbliżenia do śmierci. Śmierć przestaje być metaforą. Po prostu widzisz ją na własne oczy. Kiedy przyjeżdżasz na cmentarz w Charkowie, jest tam aleja poległych żołnierzy i widzisz, że za każdym razem jest coraz więcej flag, coraz więcej nowych grobów. I rozumiesz, że to obecność śmierci. To znaczy, można ją zobaczyć, można ją obejrzeć, można zobaczyć, jak wkracza w przestrzeń. Dlatego bez wątpienia poczucie śmierci stało się bardziej wyostrzone. Odczuwa się ją bardzo dotkliwie, nie można się do niej przyzwyczaić, nie można jej zaakceptować. Odpowiednio zmieniło się również nastawienie do życia. Odczuwa się je ostrzej. Próbujesz je uchwycić, próbujesz się go trzymać. W związku z tym jest to zupełnie inne poczucie czasu, zupełnie inne poczucie przyszłości. Bardzo ostrożnie planujesz swoją przyszłość, ponieważ nie wiesz, co będzie z tobą jutro. Życie w Ukrainie dzisiaj to właściwie życie potencjalnych celów. Każdy mieszkaniec, na przykład Charkowa, jest potencjalnym celem, ponieważ rosyjska rakieta lub rosyjski dron mogą przylecieć w dowolnym momencie i w dowolne miejsce. Rosjanie nie celują zbytnio. Często po prostu uderzają w dzielnice mieszkalne. Idąc ulicą lub siedząc w domu, w każdej chwili możesz stać się ofiarą. No, idąc w ulicy, czy siedząc u siebie w domu, ty możesz w jakiś moment stać żartuje. Mówi się, że w Chersoniu na przykład też polują na cywili. No w Charkowie takiego nie ma, ponieważ wszystko linia frontu znajduje się dalej. W Charkowie tego nie ma, ponieważ linia frontu znajduje się dalej. W związku z tym rakiety nie docierają do Charkowa, ale dolatują duże drony i rakiety. Na przykład tydzień temu rakieta spadła w centrum miasta na przedszkole. Na szczęście dzieci były w piwnicy i nikt nie zginął. Wszystkie dzieci przeżyły, ale można sobie wyobrazić, jaki to stres, jaka to trauma dla dzieci, na które spadła rakieta. Zginęli ludzie, którzy byli w tym czasie na ulicy. To po prostu centrum miasta. Ludzie przechodzili, a rakieta spadła. Czy było to specjalne polowanie na cywilów, czy też błąd rosyjskich operatorów? W zasadzie nie ma to znaczenia, ponieważ zginęli ludzie i jest to zbrodnia. Zbrodnia wojenna, za którą należy ponieść odpowiedzialność. Operator w zasadzie nie tak ważny, ponieważ zginęli ludzie i odpowiednio, no, to złoczyn, to wojskowy złoczyn, za niego trzeba odpowiadać. Wzrasta wartość życia. Ludzie sobie zdają sprawę, tak? Ile ono jest warte, jak łatwo jest stracić, właściwie, tak jak pan mówił, w każdym momencie. Tak. Ale z drugiej strony byłem w Kijowie, byłem w Odessie, byłem w innych ukraińskich miastach. Być może w Charkowie jest inaczej, ale kiedy słyszymy ten sygnał alarmu przeciwlotniczego, no jednak nie jest tak, że ludzie biegną do tych schronów. No tak, to prawda. Że jest pewne przyzwyczajenie. No tak, to prawda. Jest już pewne przyzwyczajenie, pewna bezwładność, pewna obojętność. To znaczy, z jednej strony życie jest odczuwalne bardzo intensywnie i chwyta się je, a z drugiej strony, cóż, wszyscy już zmęczyli się bać, zmęczyli się lękiem. Ale szczerze mówiąc, kiedy pojawia się zagrożenie balistyczne, kiedy pojawiają się informacje, że mają przylecieć rakiety, to wielu nadal się chowa, zwłaszcza w Kijowie. W Charkowie mniej, ponieważ w Charkowie po prostu nie zdążają. W Charkowie najpierw przylatuje, a potem włącza się alarm powietrzny, ponieważ odległość jest zbyt mała. Często alarm powietrzny nie zdąży zadziałać. Często nie wstachają spracować powietrze na trwa. A jeżeli ludzie tak chwytają za to życie, za każdą chwilę, czy to oznacza właśnie życie tym momentem, tylko chwilą, bez myślenia głębszego o jakichś konsekwencjach swoich działań? No często tak. Często to jest możliwość nie odmówić. Cóż, często tak jest. Często jest to nieodmawianie sobie, na przykład wypicia kawy, czy kupienia tego, co chcesz kupić. Dlatego rzeczywiście istnieje pewien fatalizm. Z jednej strony jest to chyba słuszne, ponieważ w warunkach ciągłego stresu, w warunkach ciągłego zagrożenia człowiek musi się czegoś trzymać. Coś musi być dla niego wsparciem. Z drugiej strony nie jest to chyba zbyt dobre, ponieważ pozbawia cię to pewnego zasobu. Koncentrujesz się na tej chwili, na tym momencie, na tym dniu i nie budujesz swojej strategii. Dlatego bez wątpienia jest to ogromny, ogromny stres. Stan absolutnej nienormalności. A taka obecność śmierci nie jest normalna. Oczywiste jest, że jest to wielka trauma dla całego społeczeństwa. Wielka trauma dla całego społeczeństwa. Wydaje mi się, że też jest więcej uprzejmości między ludźmi. Że ludzie są dla siebie milsi na ulicy. Słuchaj, no mi nie ważko сказати. З одного боку, так, з'явилося дуже багато, ну, значно більше стало якоїсь уважності. Трудно мені повірити. З однієї сторони, так, значно зросла уважність до себе, відповідальність. З іншої сторони, не повідав би, що є то аж так зауважальне. Co zniknęło? Zniknęła przestępczość. Przestępczość znacznie się zmniejszyła, ponieważ jest bardzo dużo policji, bardzo dużo wojska i odpowiednio wszystko stało się rzadsze. I to jest też dziwna rzecz. A tak w zasadzie to rzeczywiście, jeśli nie daj Boże coś ci się stanie, jeśli na przykład zepsuje ci się samochód, to ktoś ci pomoże. Najprawdopodobniej ktoś się zatrzyma i ci pomoże. To jest, ponieważ istnieje poczucie zagrożenia, poczucie, że właściwie wszyscy możemy potrzebować pomocy. Dlatego pomagając komuś, liczysz, że tobie też ktoś pomoże. Wszystkim nam może znadobyć się dopomoga. I tomu dopomagając komuś, ty rozrachujesz się, tobie też dopomoże. Jeżeli już pan powiedział o tym kryminale, czy ci kryminaliści może stali się patriotami i po prostu nie chcą psuć własnego kraju? Ja może fantazować, ale nie wiem. Mogę spekulować, ale nie znam statystyk dotyczących ich sytuacji. Być może walczą, być może wyjechali, być może po prostu się boją i siedzą gdzieś w domach. Nie wiem. Ale tak naprawdę przestępczość uliczna znacznie się zmniejszyła. Kryminalu jest stało znaczny mecz. Jak w ciągu tych ostatnich trzech, właściwie prawie czterech lat wojny zmienił się Charków? Ponieważ jednak ja zapamiętałem to miasto, byłem wielokrotnie jako miasto jednak bardziej zorientowane na wschód, na Rosję. I nawet 2014 rok, czyli zjazd Majdanów, tych proeuropejskich, prozachodnich w Charkowie, no jednak był w takiej atmosferze zagrożenia. Jeszcze pamiętam, tam były demonstracje takie niewielkie, chyba pracowników sfery budżetowej, którzy wyrażali swoje poparcie dla władzy Wiktora Janukowycza i potępiali właśnie prozachodni wybór. Jak to teraz wygląda? No, po pierwsze, ja nie zawsze zgodę, że miasto było orientowane na Rosję. Bezpieczne, miasto specyficzne, w niego była swoja polityczna atmosfera, ale no, nawet wy zgadujecie te... Po pierwsze, nie do końca zgadzam się, że miasto było zorientowane na Rosję. Bez wątpienia miasto było specyficzne. Panowała w nim specyficzna atmosfera polityczna, ale przecież nawet wspomniał pan te wiece pracowników sfery budżetowej. One nie były dobrowolne. Ludzi tam zaganiano i nie była to ich dobrowolna decyzja. Dlatego trudno to nazwać prawdziwą cechą charakterystyczną miasta. Charków zawsze był ukraiński. Po prostu miał swoją specyfikę, miał swój wybór polityczny i nie zawsze demonstrował swoją ukraińskość. Ponieważ były pewne okoliczności polityczne, ekonomiczne i tak dalej. Charków teraz bez wątpienia się zmienił. Zmienił się wizualnie, ponieważ jest bardzo wiele zniszczonych budynków. Dzisiejszy Charków to miasto pustych teatrów. Teatry nie działają. Miasto pustych sal koncertowych. Miasto pustych, zamkniętych bibliotek. Miasto, w którym zamkniętych jest wiele restauracji. Miasto, w którym nie działają szkoły, nie działają uniwersytety. Ale z drugiej strony to miasto, w którym nadal mieszka, jak sądzę, 1 300 000 ludzi. To duże miasto. Miasto, w którym nadal są korki i w ciągu dnia trudno jest zaparkować. Cała infrastruktura działa, parki są posprzątane, chodniki posprzątane, drogi wyremontowane. Wszystko funkcjonuje, dlatego kontrast jest tak duży. Z jednej strony jest to spokojne miasto, które stara się żyć swoim życiem. Jest tu wielu młodych ludzi, wiele dzieci. A z drugiej strony w każdej chwili może spaść rakieta. Miasto jest bardzo zagrożone, a 20 kilometrów od jego obrzeży przebiega linia frontu. W Charkowie jest wielu żołnierzy, którzy ciągle wyjeżdżają i wracają, co również jest bardzo dziwnym uczuciem. To wygląda jak forteca. Forteca, która jest właściwie oblężona przez wroga i która się broni, która wytrzymuje to oblężenie i właściwie dość skutecznie je wytrzymuje, ponieważ wróg nie ma żadnych szans, aby wejść do Charkowa. No i właśnie dowoli uspiesznie trzymają się oblogu, to musi wroga żadnego szansu zajść w Charków nie mają. Całość podcastu Piotra Pogorzelskiego, Po prostu Wschód, znajdą Państwo już dziś po godzinie 16 w wersjach audio i wideo na stronach polskieradio.pl i w serwisach Polskiego Radia oraz na YouTubie oraz na platformach podcastowych. Pozostajemy przy temacie wojny na Ukrainie, ale teraz będzie to opowieść o pomocy na polu walki. A naszym gościem jest Damian Duda, pseudonim lektor, kapitan rezerwy, polski nauczyciel akademicki, medyk pola walki, były szef Wydziału Polityki Informacyjnej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, obecnie pełni funkcję prezesa fundacji w międzyczasie złożonej z grupy polskich medyków zaangażowanych w pomoc stronie ukraińskiej. Dzień dobry, cześć Damian. Cześć, dzień dobry, witam Państwa. Byłeś medykiem z doświadczeniem i w Syrii, i w Iraku, teraz w Ukrainie. Co Ciebie skłoniło, żeby z wykładowcy stać się medykiem, pracować na polu bitwy? Czy to był wybór serca, czy jakieś poczucie obowiązku? Historia zaczęła się w 2014 roku, pod koniec 2014, na początku 2015, kiedy pojechałem do Mariupola jako obserwator międzynarodowy, tam zobaczyć, jak wygląda sytuacja Polaków, którzy jeszcze wtedy w Mariupolu mieli w dużej ilości. Chcąc, nie chcąc, trochę do końca nie wierzyłem w ten konflikt i tam na miejscu przekonałem się, że ta wojna rzeczywiście jest, że nie mamy tutaj do czynienia z żadnym powstaniem Donbasu, że jest to akcja Federacji Rosyjskiej pod, można powiedzieć, fałszywą flagą. Wtedy zobaczyłem też Ukraińców, którzy bronią swojego terytorium, bronią swojego kraju. I jako człowiek po prostu chciałem się zaangażować po tej stronie dobra, którą zidentyfikowałem po stronie ukraińskiej, a żeby to zrobić, musiałem znaleźć dla siebie taką rolę, która byłaby dla mnie bezpieczna nie tyle pod kątem bezpieczeństwa fizycznego, ale pod kątem bezpieczeństwa prawnego. I tak, mając przeszkolenie w Wojsku z Medycyny Pola Walki, wtedy jeszcze bardzo mocno teoretyczne, postanowiłem, że będę pomagał i angażował się w tą medycynę pola walki po stronie ukraińskiej. I tak zaczęła się moja epopeja, która trwa do tej pory. Ja pamiętam, jak kiedyś wspominałeś w jednym z wywiadów o bardzo brutalnej rzeczywistości. To jak wygląda taka typowa interwencja medyczna pod ostrzałem? Od, powiedzmy, od ewakuacji rannego po decyzję, komu pomóc w pierwszej kolejności? I właśnie tutaj nie ma typowej interwencji. Te interwencje się różnią od siebie przede wszystkim sytuacją taktyczną, tym, nam zaszkodzić przeciwnik i to, jakiego pacjenta mamy. Czasami podjeżdżamy, szybko zabieramy i modlimy się, żeby dron w nas nie uderzył, a czasami niesiemy kilka kilometrów, modląc się też o to, by dron nas nie zobaczył, by dron w nas nie uderzył. Czasami pracujemy w piwnicach, w ziemiankach, gdzie mamy tego poszkodowanego do utrzymania przy życiu. Medycy pola walki nie leczą. My zatrzymujemy czas na jakiś czas. My podtrzymujemy tą osobę przy życiu po to, by ona trafiła w ręce personelu w pełni medycznego, z pełnym zapleczem medycznym. I na tym polega nasza rola. Mówiłeś o tym, że pracujecie w ziemiankach. To jak wygląda taki podziemny szpital? Podziemne szpitale czy podziemne SOR-y wyglądają bardzo różnie. Czasami jest to ziemianka składająca się z jednego pomieszczenia, a czasami jest to tak jak ten szpital polowy, podziemny, na którym my pracujemy. 16 pomieszczeń, które są połączone między sobą szerokim korytarzem, gdzie możemy pod ziemią normalnie operować i nawet robić zdjęcia rentgenowskie. Czasami są to piwnice, stare piwnice na ziemniaki, stare garaże. To wszystko zależy od terenu. Staramy się przede wszystkim, i to jest istotne, korzystać z tego terenu, który już jest, nie zmieniać go, tak by obserwujący z góry, Rosjanie, obserwujący przeciwnik, nie widział, że coś tam się dzieje, dlatego że jakakolwiek zauważona aktywność ze strony przeciwnika jest traktowana jako sygnał do ataku, do niszczenia. A robicie taką selekcję, kto się nadaje do pracy z wami, kto nie? Generalnie tak, zapraszamy do fundacji w międzyczasie wszystkich, natomiast nie wszyscy kończą etap rekrutacji. Mamy tutaj bardzo surowe kryteria. Na początku z taką osobą rozmawia psycholog, ocenia, na ile ta osoba zdaje sobie sprawę z tego, gdzie jedzie i na ile fizycznie i psychicznie, psychofizycznie jest przygotowana na to, co może ją spotkać na linii frontu. Dalej mamy serię szkoleń na poligonie i po serii takich szkoleń dalej mamy ocenę psychologa i psycholog daje zielone bądź nie na wyjazd takiej osobie. Jeżeli taka osoba jest zakwalifikowana do wyjazdów, to teraz czekamy też na jej dyspozycyjność, dlatego że wszystko, co się odbywa u nas w fundacji, odbywa się non-profitowo, bezpłatnie. To znaczy my jesteśmy na polu walki i pomagamy, ale nie bierzemy za to pieniędzy. Wszelkie środki, jakie zbierze fundacja, są przeznaczane na zabezpieczenie logistyczne naszych działań. Dobrze, ale tutaj wymieniłeś takie różne cechy, które są istotne, umiejętności, można powiedzieć, od strony psychologicznej. Przede wszystkim to musi być osoba, która nie jedzie na wojnę, żeby zapomnieć o problemach w kraju. To nie może być osoba, która tam na wojnie liczy na to, że te problemy znikną, bo one nie znikną. Te problemy, które tu są w kraju, być może nie będą cię goniły na front, ale przypomną o sobie ze zdwojoną siłą. Więc to muszą być osoby, które mają uporządkowane życie, które potrafią normalnie funkcjonować, radzić sobie z problemami, działać pod presją, bo tej presji my mamy tutaj bardzo dużo. I kolejna bardzo istotna rzecz, umiejętność pracy w zespole. Od twoich kolegów zależy też twoje życie. Dobrze, a powróćmy jeszcze do tej medycyny pola walki. To jest tylko nie tylko ta umiejętność techniczna, to jest też bardzo duża presja psychologiczna, presja tego, co się widzi. Czy tobie się zdarzyły takie sytuacje, w których musiałeś zamknąć komuś oczy, musiałeś kogoś pożegnać, kogo się nie udało uratować? No i czy te wspomnienia w tobie są? Czy wtedy trzeba sobie jakoś inaczej poradzić z tym, co się widziało? To jest nieodzowny element pracy medyka, w szczególności medyka frontowego. Mówi się, że każdy medyk ma swój cmentarzyk. U nas są to całe nekropolie. Takie rzeczy się zdarzały, natomiast tutaj trzeba wyjść z punktu, nie pomożesz wszystkim. Zrób wszystko, co możesz, żeby pomóc, ale nie pomożesz wszystkim. Ja już jestem na takim etapie, że miałem takie osoby, którym nie pomogłem. Ewakuowałem same zwłoki, same ciała, kiedy już dostaliśmy informację, że te zwłoki tam leżą, po to, by można było je przekazać rodzinom. Ewakuowałem też swoich kolegów, którzy polegli razem z nami na jednej akcji. Więc ja mentalnie i psychicznie jakby jestem przygotowany na to, że takie rzeczy będą się działy, że to jest wojna, że będziemy wychodzić i nie będziemy wszyscy wracać. Natomiast nowi medycy muszą się tego uczyć. Muszą przeskoczyć przez tą barierę, że nie uda się wszystkim pomóc. A czy te wspomnienia czasami powracają? Ja na chwilę obecną jestem dalej w działaniu, więc te wszystkie wspomnienia chowam do szufladek, te szufladki zasuwam. Czasami te szufladki się otwierają, kiedy wracamy ze znajomymi do tych danych konkretnych wspomnień, więc to też sprawia, że wracamy do danych konkretnych ludzi. Natomiast to jeszcze nie jest czas na rozpamiętywanie. Ja dbam też o swoją głowę, jestem pod opieką, jak zresztą wszyscy moi ludzie, psychoterapeuty. Staramy się stosować higienę psychiki, dlatego jeszcze nie jestem na takim etapie, by te wspomnienia wracały do mnie w formie traum. I to jest coś, przed czym my też staramy się chronić. A powiedz, czy taka praca, ona też uczy trochę innego patrzenia na życie? Dla mnie przede wszystkim, dla wojny i dla wielu naszych kolegów trwa od 2014 roku. Wiadomo, był to inny charakter konfliktu. Ten pełnoskalowy konflikt w 2022 roku przekreślił to, co było wcześniej i zwiększył skalę. Natomiast no, ten konflikt we mnie, w moich kolegach, którzy tam są, bardzo mocno się zapisał, wrył i na pewno będzie nam towarzyszył do końca życia. My jakby możemy wyjechać z wojny, ale ta wojna nie wyjedzie z nas. I na pewno takie chwile, których my tam jesteśmy świadkiem, są jakby chwilami, które uczą nas pokory. Uczą nas przede wszystkim cieszenia się życiem, bo je masz. Cieszenia się życiem niezależnie od tego, jak bardzo jest ci źle, to i tak mimo wszystko żyjesz, funkcjonujesz, masz szansę, żeby wiele w swoim życiu zmienić. Wojna uczy pokory i uczy cieszenia się na pozór niewielkimi rzeczami, których do tej pory w ogóle nie zauważaliśmy. To na pewno jest bardzo, bardzo istotne. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. A może jeszcze powiedz, skąd ten pseudonim Lektor? Z chwilą, kiedy ewakuowaliśmy rannych żołnierzy z Soledaru, było o nas już głośno i grupa Wagnera na swoich oficjalnych kanałach podała informację, że sprzedajemy organy żołnierzy ukraińskich na zachód i Ukraińcy nadali mi pseudonim Lektor od Lekter, od Hannibal Lekter. U nich to brzmi Lektor. No i tak już zostało. Nie wybiera się pseudonimów, ksywek? Ksywek frontowych się nie wybiera, możesz zmienić oddział, możesz zmienić kraj, możesz zmienić galaktykę, a ona cię znajdzie. Natomiast nie ma większego zaszczytu niż właśnie taka nadana ksywka, taki nadany pseudonim frontowy. Bardzo ci dziękuję. Damian Duda, pseudonim Lektor, kapitan rezerwy, prezes fundacji W Międzyczasie, medyk pola walki, był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję i wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję, wszystkiego dobrego, zdrowia i szczęścia.